stało słońce, ja wstałem chwilę po wschodzie, od poniedziałku do piątku tak wstaję co dzień. Do pracy chodzę, nikt za darmo nic tu nie da, a wiadomo, że kosztowna jest każda potrzeba, zaczynając od chleba, poprzez bliskich po hip-hop. Nic mi tu nie spadło z nieba, jak niektórym coś dziwko. Nic tu nie przyszło szybko, ziomek, nawet mój rap to suma tu przetrwanych, no i przeżytych lat. Chociaż czasu za mną szmat, przyszłość jest mi nieznana, może będę żył 100 lat, może zginę tu zaraz, na to już nie ma prawa, nie ma na to reguły. Będę żył ile sił, nim odejdę tam, gdzie chmury. Nie chcę żyć wedle struktury, nie chcę jak każe format. Na razie jestem zmuszony, jednak walczę z tym co dnia. Będę robił to co kocham, bo wtedy życie ma sens i mam w dupie to głęboko, jeśli myślisz, że inaczej. Co dzień walczę z szarym życiem za tarczę. Mam rap, on pozwala mi przetrwać każde starcie. Na ten rap mam parcie, on płynie w moich żyłach, jest na mnie odskocznią, szarość życia zabija. Co dzień walczę z szarym życiem za tarczę. Mam rap, on pozwala mi przetrwać każde starcie. Na ten rap mam parcie, on płynie w moich żyłach, jest na mnie odskocznią, szarość życia zabija. To kolejny z życia dzień, który był całkiem szary. Wiem, daleko jeszcze cel, jednak nie tracę wiary. Nie brak mi pary, żeby to nagrywać dalej, stary. Chcę robić rap, co rozpierdol się jak dynamit, lub dla odmiany czymś jak ostrze katany. W końcu trzeba być ostrym, żeby przeżyć w tym świecie zasranym, gdzie wysłuchany zostanie tylko ten, co ma wpływy. Ludziom w głowach już dawno poprzekręcały się tryby. Nie pytam, co by było, gdyby było inaczej, bo żyję w takim kraju i to się nie zmieni raczej. Jednak zaznaczę, że jestem dumny z pochodzenia, biało-czerwone serce od samego urodzenia, pierwszego tchnienia, które tu wydałem w Wołominie. Z tego też jestem dumny, urodzony tu, gdzie żyję. I jeśli będzie trzeba, zginę za cały naród. Do walki ruszę z karabinem, robiąc do kogła salut. Salut, do walki ruszę z karabinem. Robiąc do kogła salut. Co dzień walczę z szarym życiem za tarczę. Mam rap, on pozwala mi przetrwać każde starcie. Na ten rap mam parcie, on płynie w moich żyłach, jest na mnie odskocznią, szarość życia zabija. Co dzień walczę z szarym życiem za tarczę. Mam rap, on pozwala mi przetrwać każde starcie. Na ten rap mam parcie, on płynie w moich żyłach, jest na mnie odskocznią, szarość życia zabija. Szarość życia zabija.